Żyłam w utopii, która żale we mnie topi. Lecz nagle na horyzoncie pojawił się blask przeraźliwy, słyszę naraz łódki trzask, zmianą pójścia klask. Przecieram mocno oczy, ktoś przede mną kroczy, cały urączony wczorajszymi jestestwami, umutymi włosami, splątanymi poglądami uchwyconego czasu, zdobytych doświadczeń, smętnych przeświadczeń. Staram się jak mogę, chyba mu pomogę. Odrzucę przestrogę obcych, drapieżnych, męskich gnojach, wiszących na strojach, czepianie się w słojach pustki, głupoty, uczuciowej ciemnoty. Ja złapię go uściskiem, przewlekę na swą stronę, założę koronę mojej wrażliwości, mojej osobowości, psychorozpiętości i włożę w jego usta kilka jabłek smego drzewa. Pozwolę, by je zgryzł, jeśli będzie potrzeba. Bólu ugaszenia, strachu zapomnienia, śmierci rozproszenia, śmiechu rozwidlenia. Cerwę dla niego, szatę z mojej głowy, umrę do połowy. Niech sens nie będzie powiek przed chwilą, przed faktem integracji zależnej, gry niepobieżnej.